Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paolo Askuz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edu. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon bai. Ba, gaur hasteko Bidasoaren inguruan arituko gara, izan ere, ba, atzo jakin genuen Jon Azkuek Bidasoa utziko duela denboraldi honen bukaeran. Bertze aldetik Real Unionen inguruan asteburuko atarikoa eginen dugu, izan ere Barcelona B taldearen kontra arituko da talde txuribeltza urteko ligako azken neurketan. Asteburuan ere Gabonetako krosa izanen dugu Irunen eta Dur Amilibiarekin ere azken orduko ba prestaketeen inguruan eta hitz egingo dugu. Eta hitzordu guztiak ere bertze eskualdeko taldeen hitzorduak eta jokalarien hitzorduak ba aipatuko ditugu hortziralero bezala. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, errandugun moduan Bidasoarekin hasiko gara gaur, izan ere Jon Azkuek ez du taldean segituko denboraldi honen bukaeran. Atzo goizean eman zuen kapitainak berak prentxaurrekoa Gurutzagin Agalde presidentearekin batera eta bertan iragarri zuen 12 denboraldiren ondotik talde irundarra utziko duela bertze aukera eta bertze erronka batzuen bila. Unkituta agertu zen Azkue eskerrak emanez eta taldearekin lortutako guztia gogora ekarriz. Aipatu zuen momentua iritsi zela bere burua bertze leku batean kokatzeko, Irundik at izaten aldituen aukerak aprobetxatzeko eta horregatik ba pausua emateko erabaki hartu du. 17 urterekin iritsi zen talde bidasotarrera, aur bat zela, berak errantzuen moduan eta 12 urte beranduago gizon baten antzera aterako da hartalekutik. Gurutzek ere eskerrak eman nahi izan zizkion jokalariari eta zorte ona opa izan zion. Gainera, klubak duen lurraldeen hortasun horren adibide garbia dela ere aipatu zuen lehendakariak eta horrekin lanean jarraituko dutela datozen jokalariekin ere. Entzungo ditugu bai Jon Azkueren agurra, bai Gurutz Aginagaldek errandakoa ere. Askotan esan izan duet, gustatuko litzaiakela bizitza guztia hemen egotea, niretzako hau nire etxea da, baina baitare aukera berria probatzia, nire burua probatzia, hemen dikampo, gustatuko litzaiakela eta esperientze berri hori bizitzia nahiko nukela. Nik uste, ba, adin batea iritsi naizela nun paus hori emateko ba oso presna on eta baitarenakan pixkat sentsazioa orain ez pasan izango inoiz elitzakela izango, ordun ba bueno, horren aurren paus hori erabaki dut, esperientzi berria bizi, esan bezala nire burua probatu eta horregatik izan da aldaketa hau. Bai, pixkat komentatu eten bezala 2016ko playoff hori. Taldiak eta klubak aurrera pauso bat emantzun. Nik uste Irungo hiriantzat baitare oso pauso garrantzitsua izan zala. Eta hemen bizi izan ambiente hori eta hiriak bizi izan zuen hori ba bai da seguraski bizi izan deten momentu politena. Ez, argi dago, inoiz ez enun pentsatuko bizipen horiek bizitzeik, txapeldunen liga bat jokatu dugu, Europa League batzuk jokatu ditugu, eta bueno, oso momentu politak izan dira, Bidasoan izena Europa guztitikan barreiatu dugu eta hoiek noski baitare oso momentu garrantzitsuak izan dira. Ba komentatu etena, esperientzi berria bizi, bidasoatik kanpo nire konfort egoera hortatik kanpora atera eta baitare ba nire burua pixka gehiago estutu, ia noraino iriz naiteken ba jakiteko eta ikusteko. Bueno, ba argi dago, ba klubaren aldetik bai lurraldeko lan hori landu dugula hasieratik, nortasun bat edukitzearren eta zabaltzearren, ba bertako jokalariak beti oso garrantzitsuak izan dira eta Jon ba horren adibide da, ez? Zalantzarik gabe ba gazteentzat, ba beraien erreferentzia diran jokalari guztiak ba bertan edukitzea eta hurbil edukitzea ba oso garrantzitsua da lan hortarako eta zentzu hortan ba Jon ba jarraitu ezak garrantzia dauka. Baina bueno, geratzen dira, egon dira beste batzuk ere eta etorko dira eta jarraituko dugu ba lan eta lurraldeko ba nortasun hori lantzen eta bueno, hala ere ba momentua gaur da ba Joni eskertzeko eta ba zoriontsu eta pozik egoteko beregatik, ez. Bai, zalantzari gabe, ez, diozun Kaldi eta Jon ba Gipuzkoa guztian ba referentziak izan dira, baina etxean ere badauzkagu bainek ikabero bezala ba irundar guztientzat referentzia dena eta arrobitik ateratako jendea eta bueno, zentzu hortan garrantzia daukate denek, ez, bakoitzak bere ba, arloan, baina dena garrantzia daukate eta zentzu hortan ba hortan lantzen jarraituko dugu eta ba ojalá hemendik urte desentera ba egoera berdinen egotea ba jende asko atera delako eta jende askok ba aurrera pausu eta erronka garrantzitsuagoak dauzkalako ba joaten delako, ez? Ba hori seinale ona izango litzateke bai klubarentzat, bai jokalarientzat eta bai egiten ari garen lan guztientzat. Bueno, ba pena da alde batetik, ez? Jon Azkue galtzea Bidasoarentzat, baina berak ere bere aukerak aprobetxatuko ditu orain, ez da, Janpia? Bai, bueno, hori bere kontratu berria sinatu zuenean ba adostatua zen, aurten bai. Bere azken denboraldia izango zela, hala da guztiz ere helarazi dio eta bueno, luzatu dio eskaintza, bai. Normala den bezala, baina claro, berak jasoko duena eta nola antolatuko duen bere bizitza eta kirol ibilbidea nola antolatuko duen Limosen, zena denok aipatzen dute Limosera joan behar duela, Limos izango dela. Horan, azken orduko albisteako jek dira, baina nahi duzat, ezberdina esango da, eta berak ere nahi du probatu Frantses Liga honetan, bai, Erik Balentzia gain zuzen ere, eta bero beste Gipuzkoar bat Kaudio Drezuela, eta orain arte Imanol García Handia egon zan. Bai. Gipuzkoarrak lurraldeko jokalaria dilera, eta ba, beraztasun hori erakutsi egin dute, eta erakutsi egingo dute, nik uste dut bere lekua duela, Jon Azkuek, erakutsi duela bere maila Sobal Ligan, selekzioan ere bai, ez ditu abagune askorik izan, ze ba horre zauriak izan dituelako, baino hala ta guztiz ere bere kontratua bete egin du Irunen, alde guztetatik, bere burua askotan bertan utzi du, koloreengatik eta ordia ba eskere, bere bakuntzak, bere kolpe guztia jasotakoak zuk ikusten duzu hartalekun bere burua nola makurtu gabe joaten den 6 metroraino, 4 metroraino eta aurkariak askotan iristen dutela, bere bihotzean duela eta alde horretatik Jon Azkueren ibilbidea zoragarria izan da eta orain izango ditugu oraindik ere 6 hilabete berarekin. Bai, hori da. Eta horrela dio, joan den urtean Kaudio Drezuelaren amaiera izan zen, Iker Serranoren amaiera ere izan zen, eta Bidasoaren historia horrela idatzia dago. Ez da gaurkoa, irurogeita hamarko hamarkadetan esango dizut. Arrobikuak, Jesus Albizu, Mario Hernández eta Nacho Novoa, Kalpisa historikora joan ziren, baina gero Josu Olaia Barcelonara joan zen, berarekin batera Bogdan Benta eta Thomas Svensson, eta gero ere ba atzerritarrak etorri izan dira onera eta alde egin dute, Bojinovic eta gero beste jokalari batzuek, Butulia eta Perunicicia beste natekoak, eta gero ere Iker Serrano berriz bueltatu zenean hortikan, gero berriz ere benir dena bueltatu. Alde horretatik Bidasoa erreferenti bat izan dela eta bere historia guztia horrela idatzia dagoela eta Bidasoak ez du beldurrarik izango beste ibilbidea atasteko, hain ere bost jokalariak hautatua ditu, Rodrigo Reñonesek selekziora joateko, lau ez ja, bost, baina zerrenda horretan Iribar sartu da, eta hor da, ordezariak hor txertan kokatu ditugu, Euskal Kirolak, Euskal Eskubaloiak, urte referente guzti horiek ditu, bertan Irunen ditu, eta hori dena kontutuan hartu behar da. Nor izango du geure artean orain? Ba, nik uste du Pedro Pacheco Souza izango dela jokalari bat, garrantzitsua, datorren urterako ziur, hori baieztatua dago. Bai. Orain jakin behar da, bertan presofen dirua jasotzen balin badu, ordaintzen balin badute, zortipi bat, ba, bere ala etorreko den, brasildarra da, baino pasaporte italianoa. Orduan du arazorik hor paperak eskuratzeko. Eta pasaporte horrekin jokatuko du Irunen, eta Mateus Silvarekin bueltatuko den, edo, bueno, baino Pedro Souza jokalari hautatua da, eta Trump presofen oen duela bi urte, ez urte bat erdi min asko egin zion Bidasoari, eneurreketa hartan, eta bueno, hori da jokalari hautatua. Hori da lehen ondorioa, lehen ondorioa. Baina, bueno, Azkoek eta Pedro Pacheco normalean, elkarrekin jokatu beharko dute. Bai. Eta horrek aberatxiku taldea. Eta, bueno, aberastasun horrekin ere batera, ba ibilbidea obera egingo dio. Eta horrela, unki garria noski baietz. Bai, hori da. Eta, bueno, Bidasoa jarraitzen du, Joneke jarraitzen du, eta bere lagunekin, bere etxekoekin, zenitarteko guztiekin, lagunekin, bere zitasuna, beti Zubiriarekin, ikusi izan dugu, argazkiak hortik ikusi izan ditugu, gazte-gaztetxoa etorrezenean, Eibartik etorrezen, karo, hori eta arra da beha. Bai, bai. Eske, gauza bat dago, Hondarribian harrera bat egin zuen, estropada bat irabazin zuen edo kontxako ondorio batez, claro, bera oriotarra peto-petoa da. Bai. Bai. Orio arraun elkarteko zalea. Bai. Haino, lagun mina ditu, bai nuen eta bai Hondarribian. Bai. Eta Hondarribia arraun elkarteko inguruan lagun handiak. Kazetari bada da, tartean ere bere lagun mina alde horretatik eta bere eragina xirikamendu guzti horiek eta Zapia Ferdea jarri zuen. Bai, bai. Claro, Zapia Ferdea jarri eta egun hartan, bai, kofrai xarrara igotu zen, geure Jon Azkue zen, ba, bere zitasun guzti horrekin, Asier Zubiriari ere, ba, bai. Zer aipatu zion, txofer bezala, erratzen zuen, eta gero gauza bat, nina juga aipatu, gari batia ezagutuko nitulako, Arrateko kideak, ba, desegin zen, historiko bai. Talde bat, izan zen Eibarkoa, Borina, Alberdi, Barro eta Beina eta bestiatekoak, eta handik etorri zen, Iker Serrano bertan ere, non zen, Arraten, eta han egon zen, Jon Azkue, Oriotik Eibarrea joaten zen, baina azkenean, Irunen amaitu zuen, eta ez dut esango Irundar peto-peto-peto delako, baina ez duelako trainerurik Irunen, eta Hondarribikoa ez du nahi hartu, orduan hori Jon jarraitu beharko du, eta bai, eta bere lotura Donostian duela, eta bere lotura ere hori Jon, baina Irunen bere etxea duela, kirol etxea, bertan Bidasoa duela, bai. Eta bueltatuko da. Bai. Ez daki jokalari bezala, agian bai, Bai. Baino entrenatzaile bezala edo ardura batekin bueltatuko da. Bai bea eta bai kaldi ere bai. Bai. Ziur. Bor, ziur nago. Jo, irautzen dut dago, zemaino, baina duzan, hasi unke garri izan bai, zela. Bai. Hasi goi xamar atzo, baina, bueno, han egon zen, gure Jon Azkue eta oraindik beste 6 hilabete geure artean egongo da. Hori da, bai. Hori erran behar nuen orain, ez? Ba, oraindik joanen da, baina oraindik ere denboraldi erdia geratzen zaio Azkueri Bidasoan eta betiko moduan lanean jarraituko duela ere azpimarratu nahi izan zuen atzoko prentsaurrekoan. Hain zuzen ere, bertze erronka gogor batzuk izanen ditu taldeak otsailetik hasita, baina bitartean geldialdia edukiko dute otsailaren lehen asteburura arte. Pasaden aste artean jokatu zuen Bidasoak urteko azken neurketa Pelisterren kontra hain zuzen ere eta puntu bat irabazita eman zioten 2022ari bukaera. 29ko berdinketa baliagarria izan zen beraz taldearentzat ez zaian behar. Bai, badakizu ze esango dizuten orain eta bai. Esaten duten, bai, bueno, azken minutu horretan, ba, 27 eta 29. Hori da. Ba, aurretik zirela eta azkenean ba, puntu bat galdu egin zutela. Bai, bai. botoila erdi utza ikustea edo erdi betea ikustea izaten da, ez kontua askotan, baina nik uste dut azkenean ez da erreza Ipar Mazedonian jokatzean, gero epaileak ere korapilatxu zuten norgehiagoka azken minutuetan, eta arerioa baino gehiago jokalari batzuk aski komplikatu ziren, Jenenberg kalitatezkoa, lenguan Josni tunisiarra azaldu zizaigun kalitate guztiarekin batera, eta azken finean, pixkatik aratu ginean, amasei eta amabirekin, berriz asoban bezala. Tartea egingo dute, eta ez zuten tarterik egin, lehen zati amazazpi eta amasei abitu zuen, eta gero defentsa lanetan borobildu ziren Bidasoarrak, eta azkenean erasoan ere hobetu zuten bere lana, eta garaipen eskuratu egingo zutela uste genuen azkeneko tarte horretan, 27 eta 29, baina azken finean etxekoek ere bere lana egin zuten, eta aprobetxatu zuten Tom de Zoy bertan 2 minutu jaso zituela, eta berdindu egin zuten, 29 eta 29, ze esan nahi du horrek, hirugarren postuan kokatua dela sailkapenean, eta abagune asko dituela sailkatzeko. Bai. Nik ez dut esango egina dela, baina bueno, erdi egina dagoela, bai. Bai, hori da. Mikel Zabalak egin zuen partidu honen balorazioa, eta entzungo dugu beraz. Horko partida garantzitua esan taldean datez, puente genile galduta gero pari jontara bi puntu den futura oso garantzitua esan guretzat, eta gire esan taldeak pista oso zail batian, dana kontran arpege mandau, empatia lortu izan dugu, eta puntu hori oso garantzitua da urrengo fasea pasatzeko, eta bueno, oso posibilitateaz paroira, eta urrengo bueltarako lanako goguek. Hori da, entzun duzu, kantxan bertan izan zen balorazio hau, eta beraz, atzetik hola soinu batzuk ageri diren, baina, bai. Ipar Mazedoniako kontua ziren, bai. Ez dago rominarik ere. Bai, hori tarte bat jartzen biletu, wifia bertan egoteko, bai. Arazo guzti hoiekin ere, Mikelek lekua bai. Asmatu zuen, hasierri jarrerekin batera, eta eskertu behar dugu, beraien esfortzua, eta alde horretatik. Beti bezala Bidasoak bere lana alde horretatik aski txukun betetzen du, eta Ipar Mazedonianetik ere bai. Eta bueno, Paolak esaten duzela, zikizaka. Hori da. Eta, bueno, ala da guziz ere, Zabalaren ahotsa eta direzpena hortxe bertan zegoen. Oporrak orain dituzte. Hori da. Oporrak. Bai. Batzuk oporrak, beste batzuk bidaia duko dute, Brasildarrak hain zuzen ere, Silva, Jakub, Bebi Armaui, eta, bueno, beste nahetekoak ere bai. Eta gero opor batzuk, eta gero buelta. Hori da. Eta lagunartekoa jokatuko dituzte ere urtarrilean, eta bigarren itzulia hasiko da. Hori da. Hori da, Asobal Liga otsailaren lehendabiziko asteburuan. Eta zazpian, Europako, Portugalen izango da, Guasantas Milanetzoren aurka. Hori da. Hor, neurketa erabakiko horra izango da, sailkatzeko. Bai. Horrek aripen bat eskura datu ezkero, sailkatua. Bai. Eta gero, gero ikusiko du, Skandenborren aurka eta Fuxe Berlinen aurka, ze gertatzen den hartalekun beste kontuak izaten dira. Bai, hori da. Bitartean hori da, izanen dugu segurazki beraien berri tarteka, baina beraiek ere atxeden aldi merezitakoa gainera hartuko dute, eta bueno, otsailean izanen gara berriz ere martxan Bidasoarekin. Real Unioni ere gutxi geratzen zaio Gabonetako atxeden aldirako, hain zuzen ere, bi neurketen faltan dago taldea oporretara iristeko. Baina aintzinetik, asteburu honetako partidari eta kopako partidari gen beharko diote aurre jokalariek. Alde batetik, errandugu moduan, bihar bertan jokatuko du Real Unionek urteko ligako azken jardunaldia. Hain zuzen ere, Barcelona B taldea bisitatuko dute txuribeltzek bihar, arratsaldeko 7:00 Johan Cruyff zelaian. Jean-Pierre Real Unionek hiru garaipen jarraian. Erdietsi ditu azken jardunaldietan, baina zakit segida honi, bolada on honi, ez? Segida emateko aukera izanen duten bihar. Ni nola oso zulaik atarra nahi zen, esaten dut beti, lau garaipena, bost neurketatik. Hoi nire kontua izaten, amabi puntu eskuratu ditu, eta amabi jokatu egin ditu. Bai. Zer, pentsatzen dut ere, Aitor Zulaikek garaipena izan zela, Iñaki Goikoetxearekin batera, eta Ricardo Costa eta Ebon Zoilorekin batera, Sorian eskuratutakoa. Bai. Eta ja, Sabadellen ja, David Movilla zegoen, bere zigilua, esaten du ez, baino bai. Bai. Zer, goizean, norgehiagoaren egunean, ja, ja lanean ari dira. Ja, Nova Kreu altara joan ziren, eta bere lana bete egin zuten. Ordu bat, edo ariketa batzuk egituzte, baloia aukitzen dute, eta ja, ezberdina da. Aktibazio gisa egiten du hori. Eta gero beste aktibazioan ikontatuko zaitutuan. Bai. Sabadellekoak, claro, estadioa ireki behar da. Bai. 100 €. €100 kobertu zuten. Bai. Sabadell, nola da Katalunia, la pela, esaten dute, ez? Horrela esaten dute gutxi gora bera, ez? Bai. Ara, baina, 100 € kobratu zuten, faktura txipi bat, eta kitxo, hala. Eta gero igandean ere, bai, ariketa horiek ere, eta hor, Gorka Kijera arkilikolo zegoera, tak, erori zan hor. Bai. Eta jagoba presta gongo da, uste dut biharko. Orduan, eta gaur bertan egon dira estadion galen, guraldi kaskarra, zaparra, iluna, iluna, futbol zela, oso iluna, entrenatzeko, eta gero bazkaldu behar zuten, eta bazkalostean, Bartzelonara berriz ere, eta han bertan bihar atxaldeko 7:00 ilunpetan ere, baina Joan Gamperreko kirolgunea aski berezia da, eta futbol zelaia baldintza oso honetan egongo dela aipatu digute, eta pentsatzen du horrela izango dela, talde handi bat, Barcelona. Bai, hori da. Bigarren taldea, talde handi bat da. Pazientziarekin jokatu behar dago dute, beraiek abiadura eta martxa izango dute, azken minutu arte. Bai. Hori kontutan hartu behar du erraunen, horroitu behar duzu lehengoan, Osasunaren aurka, bigarren zatean ordaindu egin zula serioski realunenek martxa hori eta ritmo hori. Bai. Jarria, lehen zatean jarri zuten abiadura hori, baina bigarren zatean ordaindu egin zutela. Orduan kontutan hartu beharko da, norgehiagoka 80 minutukoa dela, eta hori baldintza guzti horiek ere kontutan hartu, bai. Eta hori kudeatu. Ez da erraza izango alderretatik, eta gero bezalde batetik, hainbat kalitate dituzte arerioak. Orduan, da komplikatua, komplikatua izango da, baina. Ukrainan bere indarra erakutsiko du, eta nik uste dut denat prest dagoela, beste garaipenat eskuratzeko zergatik ez, edo Oria. Beste punto bat ere gehitzeko. Bai. Horrekin batera, ikusiko dugu zer gertatzen den, eta dena prest dago. Eta gero aste artean, ez duten nahi asko hitz egin horri buruz, baina gara eta guztiz ere Mallorcaren aurka. Bai. Jai handi bat izango da estadion galen, 9:00. Hori da. Esan digute, joan den astean edo joan den kanporaketan 8 kamararekin telebistariak etorri zirela eta... Bai. Oraingoan 11 kamararekin nahi dute emankizuna berezi hau egin. Real Unión eta Mallorca. Kanporaketa hartan, Kadiz bertan behera dituzen, eta ikusiko dugu Mallorcarekin zehertzatuko dan, eta nola amaitzen den urtea Real Unionen zatere, eta Mobilak gaur goizean aipatu duena era, oraindik ere ari dela hausnartzen, ingurua, jokalariak, arnasa hartzen, eta lasaitasunean lana. Zona lasaia, Bai. Patxada, lasaia. Bai. Hori bere garrantzia izaten du. Alde horretatik ez berdina da, Zuraika goizean goiz azaltzen zen. Hori da. Eta abiadura handiarekin, metxa handiarekin, azaltzen zen. Gizon hau, ez lasaiagoa da, goizean goiz joaten da, beste patxada bada. Bai. Bere kontua ditu. Eta hori baliatzekoa da. Pentsatu dut ere kontutan hartu behar direla kalitate horiek. Eta espero dugu, honek aprobetxatzea kalitate guzti horiek. Eta hain zuzen ere biharko norgaia okan. Barcelona jokatzea bere muina du. Bai, noski. Testu ingo berezia izango da. Bai. Noski bai, baina nik uste dut gu Bai. Eki goiko etxearekin egon gara, bai. Zaparran, erdi zaparran, eurila, bai. Man, bueno, mobiliarekin egongo gera ere, baino bai. Apurka, apurka. Hori da, hori da. Antxeta erratia, baino, eki goiko etxearekin, ba, jura gehiagorekin, eta uste dut berarekin egon zarela, orduan, hori da. Ba, zeo zer aipatu bai. Digun debako entrenatzaileak. Hori da, berak egin digu aurre ikuspena eta entzungo dugu, ba. Bai, ba, larunbateko partida egia esan, ba, bueno, oso zaila ez, oso zaila daukagu. Badakigu, ba, bueno, Barcelona nola jolasten duen, talde filiala da, lehenengo taldearen antzeko jokoa du, eta, bueno, jokalari oso gazteak, mugimendu askokoak, baloia oso ondo ibiltzen dute, eta, bueno, eta badakigu, ba, bueno, defentsan, defentsiboki, oso ondo egon beharko garela ba, garaipena lortzeko, ez? Baina egia esan da, ba, bueno, azken garaipen hauek, ba, bueno, indarra eman digute, konfiantza, jendea oso ondo dabil lanean, eta bueno, espero dugu ba, emaitza on batekin buelta egitea atxera. Ba, hori da Iñaki Goikoetxeak egindako aurre ikuspena, eta gainera, bastean zehar, Jon Irazustarekin eta Julen Azkuerekin ere hitz egin dugu, eta beraiek azken bi neurketauen inguruan mintzatu dira, baita demoraldiko lehen zati honetan izan dituzten zailtasunen inguruan ere. Entzungo ditugu. Jon, luden larun batean, Bartzelonaren kontra izanen duzue partida, eta, bueno, ezakit nola aurre ikusten duzun, urteko azkeneko neurketa izanen da zuentzat, eta, bueno, ba, alde batetik pentsatzen dut gogoz ez, atxeden aldi hori edo hartzeko, eta bertzetik, bueno, ba, azken partiduetan erakutsi duzuen arakin ere, indarrez, ba, horri aurre egiteko. Bai ez, esan bezala, ilusio handiz, ba, bueno, azkenengo emaitzen azkenen, gogoa da ilusioa handitzeguelako, eta batez ere bai, ba, bueno, geldialdia edo paroia aurretik ba bueno emaitza on batekin edo garaipen batekin batez bukatzia ba beste gauz bat delago. Azkeneko partiduetan bueno hiru garaipen jarraian lortu duzue eta ez dakit Igor Emerikin egonen ginen baita eta berak erraten zuen bat aldeak erreakzionatu behar zuela ez edo epe laburrean ba erreakzio bat bilatzen zuela aldaketekin eta iritsi da ez dakit horren arrazoia izan denez, aldaketaren arrazoia, edo bueno, zuek ere taldean ba, berreskuratzen joan zatelako, taldea osatuagoa zenutelako, ezakit, edo biak aldi beran ere izan daiteke. Ba, denetik pixkat ez, azkenen, ba, bueno, aldaketak daudenean zerbaitegatik da, eta bueno, denak eoki berdugu esigentzi eta responsabilidade hoi ez, eta ba, bueno, lagundu dugu talde bezala azten, eta bueno, ba, futuro edo etorkizuneako ba, ilusio gehiokin lan aite, baina bueno, emaitzak onak izan dira, baina lan asko dakago hain digiteko eta hobetzeko lan asko dago, ez? Emaitzak behidatu berdia behar genitu lako, baina hain dik lan asko dakago biteko. Hala ere, emaitza on hauek, ba, bueno, ba, geldialdiaren aintzinetik ere aipatu dugu on egiten dizuela, ez? Bueno, etzineten sobera ongi hasi, eta orain horrela bukatzea urtea, ba, pentsatzen dut horrek ere, bueno, ba, mendik urtarriletik hasiera bueno, ba, bertze modu batez ere eginen dio zuela aurre, eta bertze indar batzuekin, eta, bueno, ba, bolada txar hori ez, utzita. Bai, esan bezala, ez, etorkizuna, ez, astelenak irabaztezunean bestera batekoa dira, astia bestera batekoa da, eta, bueno, gu azkenian, emaitzak etzian onak eta ba bueno, astetarteko lana de bai nahi gabere ez da erresa, ba asteburua pentsatzen naizalako, intzen unain behar dezuna edo behar hori, ez? Behar horrekin batez lan egitea ez da erresa, ez? Beti separatu behar da, baina bueno, garaipen hauek azkenen ba lana lasaiago egiten laguntzeue eta hoize konfiantza guregan ere handigoa da. Nola baloratuko zenuk demoraldi honen hasiera hau edo ez urte bukaera hau bueno, pesatzen dut alde batetik gogorra izan dela, ez zuentzat ere, ba, gauza guztiengatik, lesioengatik, emaitzengatik, dena. Hala, ez gorra izan da hasiera, ez? Orain emaitza azkeneko emaitzak ba pixka bat lasaitzi gue, baina gorra izan da, ez? Irregulartasun handiak dio, pixka bat zelaian ez genuen lortzen guna egeruna, Aitor eta Joseban aldaketa hoide bai, ba, askontzako golpea ondile izan da, eta ez da errexe izan, ez? Zuen, ba, esan bezala, azkeneko maitzauek lasaitzi gue pixkat, ez? Eta gure ban konfiantza berriz berpistea, baina bai, ez da errexe izan. Eta, bueno, urtea bukatu aintzinetik ere, bertze neurketa garrantzitsu bat izanen duzue, kopako neurketa, Mallorca jasoko duzue helduen astean hemen. Aipatu genuen edo zozketa egintzenean, ez? Bueno, ba, urruti gelditzen zen, edo oraindik hilabete oso bat eta bertze kontu batzuek zeuden hemen, ez? Garrantzizko hagoak. Bina orain bai, ja pentsatzen dut hasi izanen zaretela pentsatzen horretan, ez? Eta ezakit talde batetik hori ere ilusio zartzen duzuen, ez? Bai, azkenen, bueno, azkenengo hiru partiduak bai denbora gutxin izan dira eta emaitza positua izatea, ba, pixkat berezi ditugu, ez? Ez gaude dituta horren denbora gutxin jolazten eta oso politia izan da azken aste hau. Eta bain, oantxe itzen duen bezala, Bartzelona goaz, ba, bueno, Bartzelona behi izan da de, politia da beti horien behaien kontra jolaztea, zelaia oso politia da, eta bi egunetan lehenengo mailako talde baten kontra gau, ez? Ilusioa, nahi gabe ere ilusioa piztea, eta bueno, gero gogoa hondikin, azkenen, ba, bueno, Kadizen kontra bizi izan dagoa hoi berriz bizi nahi dugu, ez? Igande honetan de bai, ba, bueno, zaleekin bizi izan da genuna politia izan zan, uste, ez? Konexio berezi bat bizi izan zan, uste denak oso guztu bat egin ala, eta gogoi dakau, ez? Kopako partidu urtan de bai, ba, oi, ez? Zaleekin konexio bizitzia, eta zeatik ez irabaztia, ez? Noski, ba, ederki eskerrik asko egon eta zorte hon. Eskerrik asko, urrenante. Bueno, Julen, asteburu honetan urteko ligako azken partida izanen duzue, Bartzelonaren kontra. Alde batetik, ba, berezia, ez, aurkari berezia, jonekin ere aipatu dugu, ba, zelai berezia polita, ez, eta zuentzat ere, ba, urteari bukaera emateko, pentsatzen dut, bueno, gogoz egonen zaretela, gainera kontuan edukita, ba, azkeneko hiru partidak jarraian irabazi dituzuela, eta horrek ere bertze motivazio batekin joatea, ez, eginen dizue. Bai, zuk esatezun bezala, nuztet urtia ondo bukatzeko aukera polita dela, ez? Azkenean filial oso potente baten kontra dakau, larun batean partidua, eta hori, azkenengo partidu hauek dinamika on hori aprobetsatuz, ba, nahi dugu Bartzelonan urtia liga bintzat aldeun alik eta ondoen bukatu, eta hori, haber, hiru puntuak egartzen ditugu handikan. Hori da. Eta bertze aldetik, bueno, hori da, denbora aldietzen duten sobera ongi hasi, ez, ba, arazoekin, lesioekin, ba, azkenean horrengatik ere, ba, emaitzak etziren iristen, ez, edo nahi bezala etzen ateratzen, orain bai, eta bueno, ba, horrekin, pesatzen dut, geldialdiaren aintzinetik emaitza horiek lortzea, ba, gero urtarrilan berriz ere hasteko, bueno, bertze lasaitasun bat ere emanen dizuela, ez? Bertze kokapen bat duzu esaikapenean eta horrek, bueno, ba, arnaz hartzeko ere balio izanen dizuen. Bai, bueno, gure denboraldia bastante gora bera izan ditu, ez? Azkenian lesio asko izan dira, partidu asko Kopa Federazion tarteko partidu asko jokatu izan ditugu, eta bueno, egia esan ligan pues, gehiago kostatu izan zego, ez? Baina, bueno, kopak ere premio hori eman digu, Mallorcaren aurka kopartidu hori jokatzeko aukera, eta hori, ba, ligan asmoa hori da, no? Eskenengo hiru partidutako garaipena aprobetsatuz, urtia liketa ondoen bukau, eta egia da, ja, tabla erdian ikustea, ba, pixkat konfiantza ematea igula, ez? Ja, bigarren boltari behira, ez ikustea taldea behien. Gainera, bueno, egia da, sailkapena begiratuta, ba, talde guztiak agitz parekatuak zaudetela, ez? Eta bueno, ba, bai garaipen batek eta baita porrota batek, bueno, sailkapena guztiz aldatzen alduela momentu batean, ez? Eta, baina, bueno, hori, aipatu duguna, ba, taularen erdian ikustea zuen burua, bean, egon zaretenean, ez, ba, bueno, ba, ikusten duzue etorkizunean, eta bertze denboraldi, litzen den, bertze denboraldi guztian, ez, lan hona eginda, edo, bueno, ba bertze ja denak berreskuratuta eta taldea osatuta dagoenean, ba horrek emanen dizue itxaropena ere, ba ikusteko oraindik ere hobetzen aldera noski eta guztiz aldatzen aldela, ez, urte bukaera. Bai, zuk esan bezala, liga oso oso berdinduta dago, ez? Playoffeko puntu ekipotatikan, descensoko ekipota, puntu oso oso gutxi daude. Ordu ni uste zentratu bergana puntua gateatzea dela, eh? Gehiago tablai egia da, behian neotiak ez dula laguntzen, baina gehien bat importantia puntua lortzea da, eta hori, gero ez da puntu gehiago lortu guain, ba bukaeran ba aukera gehiago izango ditugu goian egoteko. Bueno, Bartzelonaz gain urtea bukatzeko ere kopako neurketa izanen duzu hemen Galen. Bueno, aipatu dugu, ez? Ba Kadizen kontra, ez, bizitutakoa berriz ere bizitu nahi duzuela eta pentsatze dut ere biziko dela, Mallorca etorriko da eta bueno, ba urteari emaitza edozein dela ere, ba urteari bukaera emateko ere, bueno, ba berri ona da eta bueno, ba arratsalde eta giro ona biziko da segurazki Galen eta pentsatzen dut alde horretatik ere zuek gogo zegonen zaretela, ez? Bai, lehen esan bezala zinean partida hau da aurretik indeundanan premio bat, ez? Zinean partida asko izan dira Copa Federación aste tartean jokatutako partido asko, Kadizen kontrako garaipen hori ba, oso polita izan zen, ni uste jendiare jendia engantzatzeko partido bat izan zala, eta nik espero dut hori, urrengo aste artean ba, jendia etortzia, partido polita izatea, eta berderen artean ba, lortzen dugun lehen mailako talde bat berriz eliminatzen. Ederki, ba, mil esker gurekin izateagatik eta zorteon. Eskerrik asko zuri. Ba, hori da, entzun dituzuen. Gogoratuko dugu berriz ere, ba, bihar arituko dela Real Unión Barcelona B taldearen kontra, arratsaldeko 7:00 eta aste artean berriz, ba, kopako neurketa izanen dela Galen, Mallorcaren kontra, gaueko 9:00. Baina, bueno, hori astelenean hobekiago aipatuko dugu, eta bitartean, bueno, ba hori da, biharko neurketa, ligako azkeneko jardunaldia Real Unión. Bueno, postuna ez, ba, bidaia, bilareko, postuna adurra melibia entzun du esaten, biharrako bai. Euraldi zora garrera. Hori da, bueno, gaur du juntasuna, bihar... Bai, jazta, pasatua. Pasatua, biharko. Bueno, eta... argi horrek ematen dion indarra Realunen hori. Hori da. Astelenean aipatu genuen moduan, bihar ere batek antolatzen duen Gabonetako krosa izanen dugu Irunen, aurrak eta helduak izanen dira Irungo erdigunean lasterka. Helduen kasuan betiko 8 kilometroko ibilbidea osatu beharko dute, Adur Amiluiarekin izan ginen, eta berak 450 dortsal banatuak zituztela errantzigut astelenean. Eta 850 iristeare espero zutela. Marka hori eskuratu izanen duten, ez dakigu orain galdetuko diogu berari, baina aurretan bederen, ba, beraien mugara iritsi ziren berehala, eta beraz, 600 aur izanen dira bihar Gabonetako krosan parte hartzen. Gaur bukatuko da, helduen dortxalak eskuratzeko aukera, kirolprobak.com eta atletismo.com atarietan. Erran dugun bezala, ba, telefonoaren bertzealdean Adur Ramilibia dugu. Kaixo, Adur? Kaixo, uno, zemoz. Ongi, eta zu? Ondo, ongi, pozik, ja dena prestatzen biharko eta... Bai. Hemen, atope. Azkeneko prestaketetan, ez, pentsatzen dut, lan askorekin? Bai, azkeneko guna edo horreko gunean beti, ba, dena prestatzea eta dena ondo iristea da helburua, eta horretan gaude, goiz guztian eta arratsaldean lanean. Eta, bueno, arratsaldean hasiko gara dortxalean banak eta hemen Palmera Monteron, eta ordan dena prestegon behar du momenturako. Hori da, dortxalak eskuratzeko aukerak gaur gauean bukatuko da, ez? Baina gaur arratsaldean ja banatuko dituzue eta bihar goizean uste dut ere bai, ez? Ba, hori da. Bai, gaur baino lehenagotikan izen eman duten pertsonentzako, gaur arratsaldean eta bihar goizean dortxala jasotzeko aukera dute hemen Palmera Monteron, gaur arratsaldez eta bihar goiz ez. Eta izen emateak itxiko ditugu gaur 9:00. Baina hala ere egia da bihar goizean edo arratsaldean bertan irtera baino lehenago izen eman dezaketela, baina bueno, prezio 20 eurokoa da, ba bueno, gauzaiek nahi ditugu saiestu bai. Gure moduan eta baina bueno, bentsat aukera badute bai. Aipatuzan zeke, xeastasun gehiago zirkutearo iburuz berezia izaten da, irun tarte horretan, erdigunean eta berezitasun horiek pixkat ba azaldu? Bai, bueno, lehenengo asitzeate asiarrakin eskibizioko zenbat izen ema duten, eta, bueno, pozik gau ezagatik, atzo puskatu genuen 550-eko inskibzioak, oraintxe bertan ia 560 lagun eman dute inskripzioa. Orduan ba oso pozik gaude zergatik 2019ko zenbaki hori ba hobetu dugu. Eta orduan dirudienez guk behintzat tendentzia aldaketa bat izango dugu aurten. Zatik junda lasterketa pixkanaka bera, baina berriz ere ematen du ba gora dijoala. Eta gero umen lasterketa ez dugu inoizan laster denak agortu. Orduan ba urten oso pozik gaude. Eta gero Juan Perok esan duna bai, azkenean Irungo lasterketa bada, ba Irungo hirian egiten dena, dena hiruaren barruan, eta bueno, polita izaten da ba holako egunetan ba lasterketa holako lasterketa bat egitea, 5 kilometrokoa da, oso arina, oso erresa, mundu guztiak egin lezake, familia asko etortzen dira elkarrekin korrika egitera, kuadriak ere. Eta azkenan esan genuna lengo astean, ba hori, ez da froga bat, ez da kompetizio bat aluso, baizik eta da, ba bueno, da kirolekin zanon jendea ba, gustora goten den, pixkat elkatxondi hori egiteko, eta bueno, bire izango da, hasiera eman gute, osairte izango da, helduen lasterketa 5 lorden gutxitan, hor paseo kolonen, baita lehenagotikan ba txikiak irute erditaitik aurrera ba beraien lasterketa izango dute eta bueno, seirun ume egongo dira eta Paseo Koloneko eta Luis Mendoko gune horretan egongo dira. Aipatua dugu ba beste natarian ere ba bestak pixkat girotzeko eta balio duela, ez? Aipatu duzu ez dela lehiakorra eta horregatik ere, bueno, ba kirolaren inguruan eta arratsalde polit bat pasatzeko eta giro politarekin gainera hainbertze jenderekin, ez? Azkenean ba ez bakarrik lasterkariak hurbilduko da jendeare ikustera eta bueno, ba balio du, ez? Pixkat besteen giro hori, ez? Jartzeko ja irian. Ba, hori da, bai, azkenean hemen esaten da, ba, gabonak esten direla, ba, lasterketa honekin batera, eta gainera urten, bueno, inguru horretan egongo da, ba, gabonetako merkadioa, gero ere jarri dute hor patinajeko pista hori, eta, bueno, azkenean, ba, bai elementu horiek, eta bai gure lasterketa, ba bai, larun bat arratsalde izan da gainera, ba, familiak asko hurbiltzen dira, edo lagunak, eta azkenean gutxinaka, ba, sortzen den giroa, ba, polita da, gira esan polita da, eta gabonak azteko aitzakiare hor dago. Eta bueno, kirola ere sartzeko ez besten barrenean ematen du ba igual gabonetan ez dagoela, ez, kirol jarduerarik edo nolabait errateko, ez, ba dena bertze bide batera, ez, eramaten gaitu gabonetan eta bueno, ba kirolak ere tartea edukitzea hor, ba noski pozgarria da. Bai, bai, ja da, ba bueno, gabonetako porrak ba mundu guztiak hartzi dugu, ba ole, deskantxoa, ba bazkariak, afariak. Holako planak izaten dira, baina bueno, ere bueno, gero ez da gehiago, ba, San Silvestre beste iritan edo gure froga adibidez, ba, ematen du, ba, lekuare durtela besten planetan. Ordan, bos, bueno, guk hor jatzu gure aukera eta egia esan pozik gaude erantzunarekin. Eta, bueno, dirudi ere jendea, pues, pixkanaka olako planak ere, pues, jatzitula bere egutegian eta bere gabonetan. Bai, ba ederki eta pozten gara haunitz horrelako lasterketa jendetsua, ez, izatea eta bueno, ba espero dut ongi joatea dena eta bueno, kontatuko diguzuea nola joaten den biharko arratsaldea eta bueno, ba animo baita zuei ere azkeneko prestaketekin. Ba, mi esker, bai, aher jendea kondo pasatzen, gainera, bueno, gaur eguraldia txarto dago, baina biharko kriston eguraldia esperu da. Bai. Hor 5-10 gradukin eta uzkiakin, ordan Bueno, vale. Pues azkenen nugora heli para rekorrika egiteko paregabea bintzat. Bai. Oran, pues bueno, ea jendeak animatzen eta ondo pasatzen. Oparea erra. Bai, hori da. Ba, mila eskerra dur. Vale. Zaindu, gero arte, aio, zorretu izan. Agur, agur. Bertze aldetik, Hendaian pilota izanen dugu protagonista datorren hilabetean, hain zuzen ere urtarrilaren 27an Binakako lehenmailako eta promozioko partida ospatuko da Daniel Ugarte frontoian. Hendaiako herriko etxeak eta Hendaiarrak pilota taldeak antolatuta, iluntzeko 9etan hasiko da jaialdia promozioko partidarekin. Bertan, Salaberria Etxeberria eta Esposito Bikuña bikoteak izanen dira aurrez aurre. Lehenmailako neurketan berriz, Laso Imaz eta Peña Bigarrena Marizkurrena arituko dira, elkarren kontra. Goi mailako pilota izanen da berriz ere Hendaiako frontoian, oraingo honetan Hendaiarrak pilota taldeko 50. Urteurrena ospatzeko asmoarekin. Eta 23an iurantzu ezker bat, bueno, hori astelenean ja aipatuko dugu, mm-hmm. Azken xehetasunak 23an jaialdi handi bat ere ospatuko da urantzu pilotalekuan. Mm-hmm. Orduan abenduan, urtarrilan pilota geure eskualdean bere eragina du eta gero ere aipatuko dugu Unai Amianorena. Bai. Dena batean etorri zaigu eta aipatu behar dugu Amianotarrak beran ere hasi zirela eta lesakan ere bere eragina mm-hmm. izan zutela. Ez hainbeste Irunen, baino Irundarraia peto-petoak eta bueno, agizu nola esaten den, orain txepertan, Añorgan, Tolosan, bere burua mm-hmm. ari direko katzen ondo eta bueno, gero hori aipatuko dugu labur-laburrean. Bai. Eta bueno, pilota zari garela eta bortziriak aipatu dituzula baitare, ba, dos pilota elkartaren binakako txapelketa asteburu honetan hasiko da, eta inzuzen ere lehen jardunaldia berako ez degara pilotalekuan ospatuko da. Bertan izanen dira Etxebeste Beratarra eta Kapelian, Etxekolonia Zubietarraren eta Mujikaren kontra. Hau lehen mailako partidua izanik, ba, promozio mailako neurketa ere jokatuko da, bihar beran, lehen partida honetan, Ibarrola Insausti eta Aramburu Perez bikoteak arituko dira aurrez aurre, eta jaialdia arratsaldeko 6etan, hasiko da. Eta, bueno, asteburuko hitzorduak aipatzen ari garela, ba, gogoratuko dugu San Tomas txapelketa, futbito txapelketa ere, asteburu honetan izanen dugula, gaur hasiko dira partidak. Nola, bihar partida gaur zozketa. Gaur zozketa, hori da, hori da. Kontua, gaur, Silver Tabernan zozketa. Bai. Eta bihar partida. Eta bihar partida. Eta 21an finala. Bai, hori, izango da, Santo Tomas txapelketa, betikoa, historikoa, klasikoa, deno badakigu horren inguruan geure, ba, jendea laguntzeko dela, eta dena prest dago, eta berriz ere apartako giroa izango da, beti ere, eta Santo Tomas egunean, ba, txistorra egun berezi horretan, ba, jai handi bat ere, eta, bueno, besarka da, estu bat antoloa, txali guztiei, jokalari guztiei, eta parte hartzaile guztiei, txapelketa mistoa dela, Santo Tomasekoa, aipatu behar dugu, ez zuzen ere. Bai, hori da. Ba, hortziralero bezala eskualdeko bertze taldeen hitzorduak ere aipatuko ditugu. Asteko futbolean, alde batetik emakumeen orezko regional mailan Marinok 11-1 taldea jasoko du etxean, bihar arratsaldeko 8:30. Eta bertze aldetik, beti gaztek Erreala bisitatu beharko du Zubietan, bihar ere, baina ordu bat lehenago, 4:30. Gizonezkoen orezko regional mailan beti gazteko jartzunen kontra jokatuko du asteburu honetako jardunaldia Karla Lekuona zelaian. Bi talde hauen arteko neurketa arratsaldeko 3:30 izanen da. Emakumeen gorengo mailan berriz, Hondarribia eta Dunboa Eguzki A elkarren kontra arituko dira igandean San Jose Obreron arratsaldeko 7:30 eta bertzealdetik Dunboa Eguzki B Kantiboko B bisitatu beharko du bihar arratsaldeko 8:30. Gizonezkoen gorengo mailan Real Union Axularren kontra arituko da Puyon igandean arratsaldeko 7:00 eta Hondarribiak San Pedro Tarra jasoko du Hondartzan bihar arratsaldeko 3:30. Gizonezkoen regional mailan Donboa Eguzkik eta Behobiak elkarren kontra jokatuko dute neurketa San Jose Obreron, bihar, bortz terdietan. Mariñok gure txokoa jasoko du Galdebentasen bihar ere baina hiru terdietan. Eta azkenik San Martialek eta Landetxak ere elkarren kontra jokatuko dute San Jose Obreron, bihar ere eta ordu berean arratsaleko hiru terdietan. Azkenik, futbolean, juvenilen Euskal Ligan beti gazte Galdakao jasoko du Mastegin bihar arratsaldeko lau terdietan. Eskubaloian berriz, Lemaia Nazionalean Ilkapondarribiak Tolosa jasoko du Hondartzan igandean eguerdiko amabietan. Eta bertzealdetik Txingudi Zubiederrek bihar jokatuko du Legazpin, Legazpi taldearen kontra, arratsaldeko seiak laurden gutietan. Txingudi Goibarrek berriz, Lezora bidaiatu beharko du, Muntxarperen kontra neurtzeko, igandean goizeko amaika terdietan, eta azkenik Txingudi Goserrek bihar jokatuko du Elgoibarren, bertako taldearen kontra, arratsaldeko zortzietan. Saskibaloian, Iz eta Lau Hondarribiak Antigua Luberri bisitatuko du oraingoan, bihar arratsaldeko bortzetan, eta Erroibide berriz Zartalekun arituko da, Dizdira Bitxitegia taldearen kontra, igandean eguerdeko amabietan. Errugbian, Zaisa Txingudiko senior taldeak lehen itzulia bukatu du, baina neurketa bat jokatu gabe, izan ere aurreko asteburuan Nerbioi VR taldearen kontra jokatzekoa zen, baina aurkaria jokalari faltagatik etzen Playa Hondira bertaratu. Beraz, kluba kirol disiplina batzordearen ebazpenaren zain dago, puntuekin zer gertatuko den jakiteko. Azkenik errugbian, Federal B mailako Esteden Daie taldeak buko taldearen kontra jokatuko du, kanpoan, arratsaldeko hiruetan. Eta waterpoloan azkenik Urgarako senior mailako emakumezkoak asteburu honetan arratsaldeko 8:00etan jokatuko dute azken portun Larraina taldearen kontra eta senior mailako gizonezkoek berriz altzan arituko dira waterpolo Donostiren kontra bihar ere arratsaldeko 7:00 laurden gutxietan. Euskal futbol talde nagusien berri ere emanen dugu, Atletikeko neskak berriz Sevilla bisitatuko dute bihar arratsaldeko lauetan, eta Osasunako neskek azkenik lehen federazio mailan Granada bisitatuko dute baitare, baina hauen neurketa igandean ospatuko da eguerdiko amabietan. Ba, Jean-Pierre, gaurko saioaren bukarara iritsi gara, ez dakit... Pilotari buruz. Bai, hori da. Pilotari buruz, amianotarrari buruz ari ginen, eta hori nahi du garatu, bereziki. Berrekin harremanetan jarriko gara. Eta aipatu behar da, pilota txapelketa berezi batean, bankoa bankako txapelketa horretan, parte hartzea izan direla, eta inzuzen ere, Unai Amianok, finala jokatuko duela bihar Zarautzen, inzuzen ere, amaiketatik aurrera, Bizbatalde pilotalekuen, eta hor aurretik alata guztiz ere, emakumezkoak izango ditugu, alde batetik Arrillaga eta Aldai, bai. Buruzburu, eta gero Promesetan, APZ-etxea Arroita, Unai Amiano eta Lozaren aurka. Unai Amiano irundarra dela aipatu behar da, eta hori kontutan hartu behar da. Eta gero seniorretan Elola APZ-etxea, Igoa Uertemendiaren aurka. Zorte hon izan dezala, Unai Amiano pilotari irundarrak. Hori da, noski. Ba, honekin bai, saioaren bukarara iritsi gara, agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik. Zorregatik eta atertu du. Bai. Baldia atertzen bihar bai, esan dute. Hori da. Biharko bihar arte, ez? Arpegi oberena bihar arte dorentzat eta bueno, bai. Bihar ospakizun bereziak izango da, ber realmen garipena eskuratzen duen eta bueno, a ber ja hasten dugun Olentzeroren bizkarra jasotzen opariak eta bai. behar den laguntza, bai. Emango dugu Olentzeroari. Gozo le sakan ez duzu arazorik alde horretatik. Ez lagun dugu. Bertakoa duzu. Hori da, bertakoa da. Hori da Olentzero le sakarra. Joango gara, esan da, gora Olentzero beti. Hori da, noski. Ba, eskerrik asko zuri ere entzule, gurekin izateagatik, Antxeta Irratiko guinen atzean izateagatik, ongi pasatu asteburua, gogoratu gaur aipatutako itzorduak eta astelen arte. Intorno la stanza, mentre si danza, danza,